Book 2 84 84 الماضي 4 گذشته 4 يقرأ خواندن لقد قرأت للتو من خوانده ام لقد قرأت كل الرواية. من تمام رمان را خوانده ام. يفهم. فهمیدن. لقد فهمت للتو. من فهمیده ام. لقد فهمت كل النص. من تمام متن را فهمیده ام. يجيب. جواب دادن لقد اجبت للتو من جواب داده ام لقد اجبت على كل الاسئله من به تمامی سوالات پاسخ داده ام انا اعلم هذا لقد علمت هذا للتو من آن را می دانم من آن را می دانسته ام أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. من آن را می نویسم. من آن را نوشته ام. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. من آن را می شنوم. من آن را شنیده ام. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. من آن را می آورم. من آن را آورده ام. انا آتی بهذا. لقد اتیت بهذا للتو. من آن را می آورم. من آن را آورده ام. انا اشتری هذا. لقد اشتریت هذا للتو. من آن را می خرم. من آن را خریده ام. انا اتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. من منتظر آن هستم. من منتظر آن بوده ام. انا اشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. من آن را توضیح می دهم. من آن را توضیح داده ام. انا اعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. من آن را می شناسم. من آن را می شناخته ام.